ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाष्य का भी विचार प्रारंभ हुआ था। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण का विषय संशय और पूर्व पक्ष ये तीन अंश बताए हैं। टीका में टीकाकार ने इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति और फल, ये जो दो अंश है इन दो अंशों को बताया। यह तीसरा अधिकरण है पूर्ववर्ती प्रथम अधिकरण का अपवाद रूप अधिकरण। इसलिए इस अधिकरण की अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ अपवाद संगति बनेगी, अपवाद भाव संबंध बनेगा, अपवाद्य अपवादक भाव संबंध। और विषय इस अधिकरण का है छांदोग्य उपनिषद का उद्गीत अध्याय और बृहदारण्यक उपनिषद का उद्गीत ब्राह्मण। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्गीत ब्राह्मण है प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण। तो बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय ब्राह्मण में बताई गई उद्गीत विद्या और एक उद्गीत अध्याय जो छांदोग्य उपनिषद का है उसमें बताई गई उद्गीत विद्या, ये एक है या अलग अलग है, ऐसा संशय इस अधिकरण का है। तो इस प्रकार संशय होने पर पूर्व पक्ष है कि दोनों विद्याएं एक है। इनमें जैसे पूर्व अधिकरण में बताया गया अलग अलग शाखा होने पर भी यदि अल्प भेद है तो वह विद्या के भेद का साधक न हो करके, अभेद का विरोधी न हो करके, अनेक साम्य को लेकर के अलग अलग शाखा की विद्याओं में भी एकत्व होगा। छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या और बृहदारण्यक की पंचाग्नि विद्या एक होगी, ऐसा बताया है। वैश्वानर विद्या आदि भी एक होगी अल्प भेद होने पर भी। ऐसे यहां पर भी पूर्व पक्षी कहते हैं कि उद्गीत विद्या ये नाम एक है और बहुत सा साम्य भी है। दूसरा भी बृहदारण्यक में भी प्राण की प्राण के सामर्थ्य से ही आसुरों का अत्यय हुआ, विध्वंस हुआ। प्राण असुर पाप से विद्ध न होकर के प्राण को विद्ध करने के लिए आए हुए असुरों का ही नाश उस प्रकार हुआ जैसे किसी अभेद्य शिला को तोड़ने के लिए उस पर जोर से मिट्टी का ढेला फेंक करके मारे तो मिट्टी का ढेला ही चूर्ण चूर्ण हो जाता है, शिला का कुछ भी नहीं होता। ऐसे प्राण को पाप से विद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए असुर ही नष्ट हो गए, और पूर्व में वागादियों को अपने पाप से विद्ध करने में वे समर्थ हो गए थे, प्राण को विद्ध करने के लिए समर्थ नहीं हो पाए, इत्यादि जो आख्यायी काम है आए हुए प्रसंग है, वे दोनों विद्याओं के अवसर पर एक जैसे हैं। इसलिए माना जाए कि बृहदारण्य की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या एक है, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति की आशंका और पूर्व पक्ष के द्वारा सिद्धांति की आशंका का समाधान रूप ये प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का ही, उसे आज देखना है हम लोगों को, इस अधिकरण के प्रथम सूत्र को। और इस सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान ननु इत्यादि से प्रारंभ कर रहे हैं, और ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका में टीकाकार ने कहा कि सूत्रस्थ सिद्धांति शंका भागम व्याचष्टे ननु न युक्तमिति। तो इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में शंका तथा समाधान ऐसे दो अंश हैं, उसमें से सिद्धांति का पूर्व अंश है जो शंका अंश है, सिद्धांति के प्रति सिद्धांति का पूर्व पक्ष के प्रति शंका अंश है, उसकी व्याख्या प्रथम भाष्कर भगवान ननु इत्यादि से करता है। तो हम लोग पहले सूत्र का उच्चारण कर लें, सूत्र का अर्थ देख लें, फिर सूत्रांश का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सूत्र का उच्चारण कर लिया जाए। अन्यथात्वं शब्दात् इति चेत् ना विशेषात् अन्यथात्वं शब्दाद् इति चेन्ना विशेषात् अन्यथात्वं याने विद्ययोः पद का अध्याय कर लेना, बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण के द्वारा बताई गई विद्या और छांदोग्य के उद्गीत अध्याय में बताई गई उद्गीत विद्या, इन दोनों विद्याओं का अन्यथात्वम यानि भेद पार्थक्यम। तो दोनों विद्याएं एक नहीं भिन्न भिन्न है। क्यों? तो कहते शब्दात् तो बृहदारण्यक का जो उद्गीत ब्राह्मण है उसका उपक्रम और छांदोग्य के उपक्रम में भिन्न भिन्न शब्द हैं। छांदोग्य का जो उद्गीत अध्याय है उसका उपक्रम है ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपाशीत, इससे वहां ओंकार को उपास्य के रूप से उपक्रम में बताया गया है, और ओंकार का विशेषण है अक्षरम, ओम इति एतद अक्षरम, तो ओम ये जो अक्षर है इसकी उपासना करनी है, अक्षरम उपासित, तो कौन से अक्षर की, तो ओम इस अक्षर की। और ओम एक ओम इस अक्षर का और एक विशेषण है उद्गीतम, और वहाँ उद्गीत शब्द उद्गीत अवयव जो उद्गीत रूप एक अवयव विशेष है, साम के कई एक अवयव होते हैं उसमें उद्गीत नाम का एक अवयव होता है, उसे उद्गीत साम भक्ति कहा जाता है। और उस उद्गीत साम भक्ति का उद्गाता जब गान करता है तो उद्गान के प्रारंभ में बोला जाने वाला जो ओम उसे कहा जाता है उद्गीत अवयव ओंकार। तो ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासितम है, उद्गीत शब्द का अर्थ है उद्गाता के द्वारा अपना उद्गान रूप कर्म प्रारंभ करने से पहले बोला जाने वाला ओंकार, उद्गीत कहलाता है, और उसे उपास्य के रूप में बताया गया। और उसी ओंकार में अनेक गुण बताए गए, आप्ति रस्तमत्व आदि, और उन आप्ति समृद्धि आदि गुणों से विशिष्ट ओंकार में प्राण दृष्टि करने के लिए कहा जाता है। उद्गीतम प्राणम उपासित, ऐसा तो प्राण उद्गीत प्राण की दृष्टि करनी है का अर्थ है प्राण में प्राण की दृष्टि उद्गीत में करनी, और वहां उद्गीत है ओंकार का मतलब ओंकार को उपास्य के रूप में बता रहा है वो शब्द प्राण दृष्टि से। और वाजस्नेही ब्राह्मण में उपक्रम में वागादि की निंदा पूर्वक प्राण को उपास्य के रूप में बताया गया, और प्राण है उद्गाता के रूप में बताया गया, तो उद्गाता है उद्गीत साम भक्ति का गान करने वाला जो ऋत्विक, और उस ऋत्विक के रूप में उपदिष्ट जो प्राण उसे उपास्य बताया गया है बृहदारण्यक में। और छांदोग्य में उद्गाता के द्वारा उद्गान के प्रारंभ में कहा जाने वाला ओंकार उपास्य के रूप में बताया गया है। तो उपास्य अलग अलग हो गया, एक जगह प्राण उपास्य है, दूसरे जगह ओंकार उपास्य है उद्गीत। तो उपास्य ये उपासना का रूप हुआ करता है, तो रूप भेद हो जाए तो जैसे कर्म का रूप भिन्न भिन्न हो जाए तो कर्म को अलग माना जाता है। कर्म का रूप है देवता और द्रव्य, इनमें से एक भी अलग हो जाए, देवता एक हो द्रव्य अलग हो जाए तब भी कर्म भिन्न, द्रव्य एक हो देवता भिन्न हो तब भी कर्म भिन्न माना जाता है। ऐसे यहाँ पर उपास्य ही उपासना का रूप है, और बृहदारण्यक में उपास्य प्राण है, छांदोग्य में उपास्य उद्गीत अवयव ओंकार है। ये भिन्न भिन्न होने से छांदोग्य की उद्गीत विद्या का रूप और बृहदारण्य की उद्गीत विद्या का रूप भिन्न भिन्न हो जाएगा, एक नहीं होगा। एक न होने से ये विद्या अन्यथा होनी चाहिए, विद्ययो अन्यथात्वम्। इस अभिप्राय से ये अन्यथात्वम् शब्दात् इति चेत्, इसमें शब्दात् यहाँ तक, अन्यथात्वम् शब्दात् तो विद्ययो हो यानी छांदोग्य की उद्गीत विद्या और बृहदारण्य की उद्गीत विद्या, ये दोनों विद्याएं अन्यथा हैं, भिन्न हैं। क्यों शब्दात यानी उपक्रम भेदात, ऐसा यदि अलग अलग शब्द हैं, बृहदारण्य का उपक्रम प्राण को उपास्य के रूप में बता रहा है, छांदोग्य का उपक्रम ओंकार को उपास्य के रूप में बता रहा है, इसलिए ऐसा यदि सिद्धांति कहते हैं इति चेत, पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांति की शंका का अनुवाद करने वाला ये इति चेत शब्द हुआ, ऐसा यदि सिद्धांति कहते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं न, ये दोष नहीं है। क्यों? तो कहते हैं अविशेषात का मतलब अल्प रूप भेद होने पर भी बहुत सा साम्य होने से, अविशेष शब्द का अर्थ है साम्य, तो बृहदारण्यक और छांदोग्य में देवताओं का असुर जयार्थ संवाद रूप अभिप्राय एक होने से दोनों स्थान पर, वागादि का शुरू में उद्गाता के रूप में ग्रहण पूर्वक उनके उनमें असुर पाप विद्धत्व दिखा करके उनकी निंदा पूर्वक मुख्य प्राण का उपादान, ये भी सब समान है। इन अनेक प्रकार की और उद्गीत नाम भी दोनों का एक है, तो इस प्रकार ये अनेक समानताएं होने से दोनों प्रकरणों में अविशेषात का अर्थ है न, यानि विद्येयो अन्यथात्वम न, विद्या में अन्यथात्व नहीं होगा यानि भेद नहीं होगा, दोनों विद्याएं एक होगी, ऐसा इस सूत्र से पूर्व पक्षी कहते हैं। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में बता रहे हैं, तो भाष्य को देखिए अब। ननु युक्तम विद्या एकत्वम, ननु न युक्तम विद्या एकत्वम प्रक्रम भेदात, तो विद्या को एक मानना अनुचित है, उचित नहीं है। क्यों? तो कहते प्रकरण भेदात, प्रक्रम भेदात, यानी प्रक्रम कहते उपक्रम को, भिन्न भिन्न उपक्रम होने से, वाजस्नेही ब्राह्मण का उपक्रम अलग अर्थक होने से, छांदोग्य का उपक्रम अलग अर्थक होने से, प्रक्रम भेदात ये शब्दात का अर्थ कर दिया है, और इसी का स्पष्टीकरण किया जा रहा है अन्यथा ही इत्यादि से। तो सूत्रस्थ शब्दात शब्द का अर्थ है उपक्रमस्थ शब्द भिन्न भिन्न अर्थक होने से, ये अर्थ निकलेगा। इसी का स्पष्टीकरण है अन्यथा ही प्रक्रमन्ते वाजस्नेहिनो, अन्यथा छंदोगा वाजस्नेहिनः यानी वाजस्नेही शाखा वाले अन्य प्रकार से उपक्रम करते हैं, और छांदोग्य शाखा वाले अन्य प्रकार से उपक्रम करते हैं। त्वन्न उद्गाय इति, तो आप हमारे लिए उद्गान करिए, ऐसा बृहदारण्यक में उपक्रम है, वागादि अमुख्य प्राणों ने मुख्य प्राण से प्रार्थना की कि आप हम सबको आसुरों से बचाने के लिए अधिदैव भाव की प्राप्ति के लिए उद्गान करो। इति वाजस्नेन उद्गीतस्य कर्तृत्वेन प्राणम आमनन्ति, तो वागादि समस्त इंद्रियों ने मुख्य प्राण को उद्गाता बनने की प्रार्थना की। तो इस उपक्रम वाक्य में मुख्य प्राण का समस्त उद्गीत जो साम भक्ति है उसके कर्ता के रूप में प्रक्रम है, उपक्रम है। तो ये कहा कि वाजस्नेन उद्गीतस्य कर्तृत्वेन प्राणम आमनन्ति, उद्गाय ऐसा कर्तार्थ में लोट लकार है। उत उपसर्ग पूर्वक गय गाने धातु से ये उद्गाय शब्द बनता है, का मतलब आप उद्गान करें, तो ये कर्तार्थ में है। और जिसको कहा जा रहा है वह उद्गाय शब्द से यहाँ पर कर्ता के रूप में प्रस्तुत होगा। प्राण को कहा जा रहा है कि आप हमारे लिए उद्गान करें, तो उद्गीत साम भक्ति के कर्ता के रूप में प्राण का निर्देश वाजस्नेही शाखा वाले यानी बृहदारण्यक उपनिषद में है। और छंदोगास्तु उद्गीतत्वेन तम उद्गीतम उपासान चक्रिरे इति प्राणम आमनन्ति, ऐसा अन्वय करना। तो छंदोगा यानी छांदोग्य उपनिषद वाले क्या करते हैं छांदोग्य उपनिषद में, तो प्राण का उद्गीतत्वेन यानी उद्गीत अवयव ओंकारत्वेन, वहाँ उद्गीत शब्द का अर्थ ही उद्गीत अवयव ओंकार है। तम उद्गीतम उपासान चक्री रे, इसमें तम का अर्थ है प्राणम, उद्गीतम का अर्थ है उद्गीत अवयव ओंकार। तो उद्गीत अवयव ओंकार की, उपासान चक्री रे का अर्थ है उपासना की, और तम का अर्थ है प्राण दृष्टि से। तो प्राण दृष्टि से उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना की, यह अर्थ निकलेगा। तो यहां पर छांदोग्य उपनिषद में उद्गीतत्वेन का अर्थ है उद्गीत अवयव ओंकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है किसको, उपास्य को। का मतलब दोनों में उपास्य अलग अलग है, वहाँ उपास्य तो उद्गीत का कर्ता प्राण है बृहदारण्यक में, छांदोग्य में प्राण उपास्य नहीं अपितु उद्गीत अवयव ओंकार प्राण दृष्टि से उपास्य है। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तो संपूर्ण उद्गीत कर्मकर्ता प्राणो वाजीनाम उपास्य, तो वाजी कहते हैं बृहदारण्यक यानी वाजस्नेही शाखा वाले, उनकी उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें संपूर्ण उद्गीत अवयव का कर्ता जो ओंकार उसको कहा गया उपास्य, उद्गान का कर्ता। और किसे, तो कहते उद्गाय इति कर्तृ शब्दात, वहाँ उसमें ओंकार प्राण में कर्तृत्व, समस्त उद्गीत गान का कर्तृत्व बताने वाला प्रत्यय होने से लोट प्रत्यय है वहाँ पर। और छंदोगानांतु उद्गीत अवयव ओंकार प्राणदृष्ट्या उपास्य, तो उद्गीत साम भक्ति का अवयव जो ओंकार वह छांदोग्य उपनिषद में उपास्य है प्राण की दृष्टि से, उपास्य अलग अलग हुआ। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम इति उपक्रम्य प्राणम उद्गीतम इति कर्म रूपत्व शब्दात्। तो वहाँ प्राणम उद्गीतम, प्राण का कर्मत्वेन रूपेण द्वितीय है ना, कर्म को बताने के लिए निर्देश है, इसलिए तथा च कर्म कर्तृकर्मणो हो उपास्योर भेदात। एक स्थान पर तो कर्ता उपास्य है, दूसरे स्थान पर कर्म उपास्य है। उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमान ओंकार छांदोग्य उपनिषद में, वो उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमान होने के कारण उच्चारण का कर्म हुआ, वो उपास्य है। और बृहदारण्यक में उद्गाता ही उपास्य है, कर्ता। तो कर्तृकर्मणो उपास्योर भेदात्। विद्ययोः अन्यथात्वम्, तो विद्या यानी बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या ये भिन्न होगी। अन्यथात्वम का अर्थ का भेद, ये शंकार्थ है, यानी सूत्रस्थ जो शंका अंश है उसका अर्थ निकलेगा। और छंदोगास्तु उद्गीतत्वेन तम उद्गीत उपासान चक्रिरे, इस वाक्य में भाष्य में जो उद्गीतत्वेन शब्द आया उसका टीकाकार अर्थ कर रहे हैं उद्गीतत्वेन इति ओंकारत्वेन इत्यर्थ। छांदोग्य उपनिषद में ओंकार के रूप में उद्गीत अवयव ओंकार के रूप में प्राण का पाठ है, तम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में ये कहा गया। तो इस प्रकार ये अन्यथात्वम शब्दात इति चेत, इतना जो शंकांश है उसकी उसका अर्थ हो गया। अब न अविशेषात, इसकी व्याख्या है ये पूर्व पक्ष का समाधान अंश है, सिद्धांत की शंका का पूर्व पक्षी समाधान कर रहे हैं। नैष दोष इत्यादि भाष्य का अवतरण टीका में है। अल्प रूप भेदो न विद्या ऐक्य विरोधी इति उक्त न्यायेन पूर्वपक्षी परिहरति नैष दोष इति। तो अल्प रूप भेद विद्या एकत्व का विरोधी नहीं है, ये जो न्याय है उक्त न्याय, किसके द्वारा उक्त न्याय, तो सिद्धांति के द्वारा उक्त न्याय, वो प्रथम अधिकरण। तो अल्प रूप भेद विद्या के एकत्व का विरोधी नहीं होता है, ये जो सिद्धांति ने प्रथम अधिकरण में कहा है, तो प्रथम अधिकरण के सिद्धांति के अनुसार ही पूर्व पक्षी सिद्धांति की शंका का समाधान कर रहा है। परिहरति यानी सिद्धांति न शंकाम परिहरति, पूर्व पक्षी नैष दोष, सिद्धांति को हमारे मत में जो दोष दिख रहा है वह दोष नहीं है वस्तुतः, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं नैष दोष यानी विद्या भेद नामक दोष नहीं होगा। अल्प रूप भेद दिखा करके विद्या का दोनों उद्गीत विद्याओं में भिन्नत्व नहीं दिखाया जा सकता, नैष दोष का ही स्पष्टीकरण है भाष्य में कि नहीं एतावता विशेषेन विद्या एकत्वम अपगच्छति। एतावता विशेषेन ने अल्प रूप भेद से प्रक्रम भेद दिखाने मात्र से विद्या एकत्वम न अपगच्छति। बृहदारण्य की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या में अभेद समाप्त नहीं होगा। हाँ, हाँ? ये अपवाद सूत्र है ना, अपवाद अधिकरण है किसका, पूर्व अधिकरण का। पूर्व अधिकरण है प्रथम अधिकरण। अपगच्छति शब्द है, अपगच्छति का अर्थ हो जाएगा कि भेद मिटेगा नहीं, न अपगच्छति। केवल अपगच्छति होता तो एकत्वम अपगच्छति यानी समाप्त होगा, मिट जाएगा, और न अपगच्छति का अर्थ है भेद बना रहेगा दोनों विद्या में, एकत्व बना रहेगा। हाँ, विद्या एकत्व नहीं मिटेगा, विद्या एकत्व बना रहेगा थोड़े से भेद से। एतावता विशेषण का अर्थ है थोड़ा सा भेद होने मात्र से विद्या का एकत्व समाप्त नहीं होगा, बना रहेगा। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है एक प्रकार से। इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है अविशेषात्। इसकी व्याख्या है भाष्य में कि अविशेषस्यापि बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात्। सूत्रस्थ अविशेषात् का अर्थ है कि अनेक अविशेष यानी समानताएं भी दोनों प्रकरणों में प्रतीत हो रही है। वे अल्प भेद की अपेक्षा अधिक समानता जो प्रतीत हो रही है वह अधिक समानता ये बताएगी कि दोनों विद्याएं एक हैं। वो अनेक समानताओं को ही तथा ही इत्यादि से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तथा ही देवासुर संग्रामोपक क्रमत्वम असुर अत्ययाभिप्राय उद्गीथोपन्यासो वागादि संकीर्तनम तन्निंदया मुख्य प्राण व्यपाश्रयः तद वीर्याच्च असुर विध्वंसनम अस्म लोष्ट निदर्शनेन इत्येवं बहवो अर्था उभयत्रापि अविशिष्टा प्रतीयन्ते इत्यादि। बहुत सी समानताएं छांदोग्य और बृहदारण्यक में देखी जा रही है। क्या क्या? तो देवासुर संग्राम का, संग्राम से उपक्रम प्रक्रम का, प्रकरण का दोनों में समान है। असुर अत्य अभिप्राय, तो असुर अत्य अभिप्राय शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं असुर जयार्थम संवाद, प्राणों का आपस में असुरों पर विजय पाने के लिए जो संवाद है वो है असुर अत्य अभिप्राय। वो भी दोनों में समान है। और उद्गीत उपन्यास ये भी बृहदारण्यक में भी उद्गीत शब्द आया तो छांदोग्य में भी ही है। वागादि संकीर्तन वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। तन निंदया यानी वागादियों की निंदा पूर्वक मुख्य प्राण व्यपाश्रय बृहदारण्यक और छांदोग्य में समान है। तद वीर्याच्च इसमें तत् शब्द का अर्थ है मुख्य प्राण, तो मुख्य प्राण के सामर्थ्य से आसुर विध्वंसनम आसुरों का नाश। और असुरों का नाश कैसे हुआ मुख्य प्राण के सामर्थ्य से, इसे समझाने के लिए जो दृष्टांत बताया गया वो दृष्टांत भी एक जैसा है दोनों स्थान पर। वो है ये अस्मलोष्ट निदर्शनेन, अस्मलोष्ट दृष्टांत से असुरों का विध्वंस भी दोनों में एक जैसा है। तो ये अस्म लोष्ट निदर्शन को कोटि का आकार स्पष्ट करते हैं। यथा अस्मानं प्राप्य लोष्टो विध्वंसते तथा प्राणं हन्तुम आगता असुरा तस्य वीर्येण स्वयं एव ध्वस्ता इति श्रुतम उभयत्र इत्यर्थ। तो जैसे शिला का भेदन करने के लिए शिला पर फेंका गया लोष्ट यानी मिट्टी का ढेला नष्ट होता है, स्वयं ही चूर्ण चूर्ण होता है, ऐसे प्राण को नष्ट करने के लिए आए हुए असुर प्राण के सामर्थ्य से स्वयं ही उस मिट्टी के ढेले के तरह नष्ट हो गए। ये अस्मलोष्ट दृष्टांत से दोनों स्थान पर समान है, असुर पाप से प्राण का अविद्धत्व। और ये बहुत सी अविशेषता होने से यानी समानता होने से पूर्व पक्षी कहते हैं अल्प भेद ये विद्या के एकत्व का विरोधी नहीं होगा। अब भाष्य में जो ये वाक्य हैं वाज स्ने के पीच उद्गीत सामानाधिकरण्यम प्राणस्य श्रुतम, इसकी अवतरण टीका है। टीकाकार कहते हैं पूर्व पक्ष की ओर से अल्परूप भेदम अंगीकृत्यापि विद्या ऐक्यम उक्तम सोपि नास्ति इत्याह वाजेति। पूर्व पक्षियों ने बृहदारण्य की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या में अल्प भेद जो सिद्धांतियों ने बताया था उसे स्वीकार करके भी विद्या का एकत्व बताया अभी तक न अविशेषात इत्यादि से। पूर्व पक्षी ने ये बताया। अब पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि सोपि नास्ति, सोपि नास्ति यानी अल्प रूप भेदोपि नास्ति, स ये सर्वनाम अल्प रूप भेद का परामर्शक है। शुरू में तो सिद्धांति के द्वारा उक्त अल्प रूप भेद को स्वीकार करके भी विद्या एक होगी दोनों, ये बताया पूर्व पक्षी ने। अब पूर्व पक्षी कहते हैं कि देखा जाए तो अल्प रूप भेद भी बृहदारण्यक तथा छांदोग्य के उद्गीत विद्या में है नहीं। इस अभिप्राय से लिखते हैं वाक्य पूर्व पक्षी कि वाज सने केपि च उद्गीत सामानाधिकरण्यम प्राणस्य श्रुतम्। तो जैसे तम उद्गीतम उपासान चक्रीरे, ये छांदोग्य में है, पहले बताया था ना छांदोग्य में तम उद्गीतम उपासान चक्रीरे, इधर वाले पृष्ठ में अंतिम पंक्ति में छांदोग्य का वाक्य है। तो वहाँ तम का अर्थ है प्राणम और उद्गीतम, ये दोनों समानाधिकरण शब्द प्रयोग है, एक वाक्य में एक विभक्त्यंत पदों को समानाधिकरण पद कहा जाता है। तो तम उद्गीतम उपासान चक्रीरे एक वाक्य है, इसमें उद्गीतम द्वितीयांत है और प्राण का परामर्शक तम शब्द भी द्वितीयांत है, इसलिए प्राण माना जाता है कि प्राण और उद्गीत का समानाधिकरण है, समानाधिकरण प्रयोग। तो ये सिद्धांत पूर्व पक्षी कहते हैं जैसे तम उद्गीतम उपासान चक्रिरे इत्यादि वाक्यों में प्राण और उद्गीत का समानाधिकरण पाठ है, ऐसे बृहदारण्यक में भी प्राण और उद्गीत का समानाधिकरण पाठ है, इसलिए और अल्प रूप भेद जो था वो भी नहीं रहेगा। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा कि वासने केपि च उद्गीत सामानाधिकरण्यं प्राणस्य श्रुतम् एष उ वा उद्गीथ इति तस्मात् छांदोग्येपि कर्तृत्वं लक्षयितव्यम्। तो एष उ वा उद्गीथ, ये बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है और इसमें आया हुआ जो एष ये सर्वनाम है प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। प्रकृत है प्राण और वही उद्गीत है। तो एष और उद्गीत ये दोनों प्रथमांत पद हैं, एक वाक्य में दो पद एक विभक्ति अंत है तो उनको आपस में एक दूसरे का समानाधिकरण कहा जाता है। और एष शब्द का अर्थ है प्राण, तो प्राण का यहाँ उद्गीत के समानाधिकरण के रूप में निर्देश है। जैसे वहां तम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में है, इसलिए वह अल्प रूप भेद भी नहीं है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तस्मात छांदोग्येपि कर्तृत्वं लक्षयितव्यम्। तो छांदोग्य में प्राण और उद्गीत का समानाधिकरण है और बृहदारण्यक में भी प्राण और उद्गीत का समानाधिकरण है, इसलिए कोई रूप भेद नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए कि बृहदारण्यक में जो प्राण में कहा गया उद्गान कर्तृत्व रूप एक गुण है जो छांदोग्य में नहीं कहा, उस उद्गान कर्तृत्व रूप गुण का बृहदारण्यक में कहे गए उद्गातृत्व रूप गुण का छांदोग्य में भी उपसंहार कर लेना चाहिए। विद्या एक हो जाएगी, तो जैसे पंचाग्नि विद्या एक होने से उपसंहार बताया, ऐसे यहाँ पर भी उद्गीत विद्या बृहदारण्य की और छांदोग्य की एक हो जाएगी। तो बृहद जो छांदोग्य में गुण नहीं कहा गया और बृहदारण्य में कहा गया है, उस गुण का उपसंहार छांदोग्य के उद्गीत विद्या में होगा। वो है उद्गातृत्व रूप गुण, उस उद्गातृत्व रूप गुण का उपसंहार बृहदारण्य के छांदोग्य की उद्गीत विद्या में किया जाए। तस्मात् छांदोग्येपि कर्तृत्वं लक्षयितव्यम्। लक्षयितव्यम् यानी उपसंहरितव्यम्। तस्माच्च विद्या एकत्वम्, इसलिए भी विद्या एक होगी। खाली वहां प्राण को कर्ता कह रहे थे तो प्राण में कर्तृत्व वहां प्रतिमान यहां भी आएगा, तो रूप भेद रहेगा ही नहीं। तो तस्माच्च विद्या एकत्वम्, एक वाक्य टीका में है। उद्गीत कर्त्री रूपत्वेन प्राणस्य उभयत्र श्रुतत्वात् एकत्र श्रुतम् कर्तृत्वम् उभयत्र द्रष्टव्यम् इत्यर्थ। तो ये सब जगह यही लिख पाठ है, उद्गीत कर्तृत्व रूपत्वेन। तो यहाँ उद्गीत रूपत्वेन प्राणस्य उभयत्र श्रुतत्वात्, ये बीच में कर्तृ शब्द न होता तो उचित होता। उद्गीत रूपत्वेन प्राणस्य उभयत्र श्रुतत्वात्। हाँ, क्योंकि दोनों में कर्त्री रूपत्व थोड़े ही बता है, दोनों में उद्गीत रूपत्व है। जो पाठ दिया है पूर्व पक्षी ने, ये सु वा उद्गीत, ये पाठ खाली प्राण में उद्गीतत्व, हाँ उद्गीत रूपत्व बताता है, और तम उद्गीतम उपासान चक्रिने में भी प्राण का उद्गीत रूपत्व मात्र प्रतीत हो रहा है, इसलिए कर्त्री शब्द यहाँ एक अधिक लग रहा है ना। तो हाँ? न्याय निर्णय में प्राणस्य उद्गीतत्वं अत्रापि श्रुतं चेत् कथम उपास्ति तत्राह तस्मात्। और तथापि न तत्र विद्याभेद तथा उभयोः अपि स्यात्। ये यहाँ भी न्याय निर्णय से यही सिद्ध होता है, उद्गीतत्वेन श्रुते है, उद्गीतत्वेन श्रुते उभयत्र अविशेषात्। एकत्र कर्तृत्वं तद इतरत्रापि लक्ष्यम् तथा च प्राणस्य कर्तृत्वेन कर्मत्वेन च ध्यानम् शास्त्रात् इत्यर्थ। तो ये कहते हैं ये, इसलिए वहाँ पर तो इस न्याय निर्णय का अन्वेषण करने से भी कर्त्री रूपत्वेन ज्यादा है वो, उद्गीत रूपत्वेन। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना कि उद्गीतत्वेन श्रुते, हाँ उभयत्र अविशेषात्, हाँ इतना तो वही हेतु यहाँ पर लिख रहा है, जो वहाँ लिखा हुआ न्याय निर्णय में हेतु है ना, उद्गीतत्वेन श्रुते उभयत्र अविशेषात्। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ कर्तृ शब्द एक अधिक पाठ हो गया, तो उद्गीत रूपत्वेन प्राणस्य उभयत्र श्रुतत्वात्, ऐसा होना चाहिए। तो उद्गीत रूपत्वेन प्राणस्य उभयत्र श्रुतत्वात् ये हेतु रहेगा। तो छांदोग्य तथा बृहदारण्यक दोनों में भी प्राण का उद्गीतत्वेन रूपेन श्रवण होने से, पाठ होने से, एकत्र श्रुतम कर्तृत्वम, एकत्र यानि वाज सने के श्रुतम कर्तृत्वम, अन्यत्र यानि उभयत्र यानि बृहदारण्यक में तो रहेगा ही, छांदोग्य में भी उपसंहार होगा उसका द्रष्टव्यम, क्योंकि दोनों में उपास्य एक है। वहाँ भी प्राण उद्गीत के रूप में श्रुत हैं, यहाँ भी उद्गीत के रूप में श्रुत हैं, तो पूर्व पक्ष के बुद्धि में प्राण ही उपास्य हैं छांदोग्य में भी। सिद्धांती बृहदारण्यक में तो प्राण को उपास्य मानते ही हैं, लेकिन पूर्व पक्षी छांदोग्य में भी प्राण को ही उपास्य समझ करके ये दिखा रहे हैं कि प्राण का समानाधिकरण प्रयोग उद्गीत के साथ छांदोग्य में जैसा है ऐसा यहाँ पर भी है। इसलिए मात्र छांदोग्य में कर्तृत्व नहीं कहा है, प्राण में उद्गान कर्तृत्व वो बृहदारण्यक में कहा है, तो बृहदारण्यक वाला इसमें ले लो उद्गान कर्तृत्व, इसलिए गुणोपसंहार वो उतना हो जाएगा, तो अल्प भेद भी नहीं रहेगा, तो विद्या एक हो जाएगी। तो उद्गीत रूपत्वेन प्राणस्य उभयत्र श्रुतत्वात् एकत्र श्रुतं कर्तृत्वं उभयत्र द्रष्टव्यम् इत्यर्थ। इसलिए वो अल्प रूप भेद भी मिट गया, विद्या एक होगी, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होगा। अब सिद्धांत बताया जा रहा है दूसरे सूत्र से, इस अधिकरण के पाद के सातवें अधिकरण के दूसरे सूत्र से। दूसरे सूत्र का अवतरण है टीका में, बहु विरुद्ध रूप भेदात न विद्या ऐक्यम इति सिद्धांत यति नवेति। कहे बहुत सा रूप भेद है, और वो रूप भी कैसा, तो रूप का विशेषण है विरुद्ध, बहु विरुद्ध रूप भेदात, अनेक विरुद्ध रूपों का भेद होने के कारण उपास्य में, तो उपासना का रूप भेद हो जाएगा, और रूप अविशेष ये एकत्व का साधक है, रूप विशेष ये विद्या भेद का साधक हो जाएगा। वो पूर्व पक्ष जो हैं सर्वशाखांतर अधिकरण का, शाखांतर अधिकरण जो एक है पूर्व मीमांसा का, उसमें आया हुआ जो पूर्व पक्ष है उसने बताया हुआ एक नौ हेतुओं में एक हेतु है रूप भेद, बहु विरुद्ध रूप भेद, ये हेतु होने से विद्या भिन्न ही रहेगी, एक नहीं होगी, ये सिद्धांत है। तो बहु विरुद्ध रूप भेदात न विद्या ऐक्यम, बृहदारण्य की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या एक नहीं होगी, भिन्न भिन्न होगी, इत्याकारक जो इस अधिकरण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को नवा इत्यादि से भगवान वेदव्यास जी बताते हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।